بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام شهاب الدين أحمد ابن لؤلؤ القاهري الرومي الشافعي الشهير بابن النقيب رحمه الله تعالى في عمدته: باب قضاء الحاجة. Huu ni mlango wa kukidhi haja. Yundabu limuridi lkhala, unasuniwa tu mwenye kutaka alkhala. An yatanaala, kuvaa viatu. Illa liudhrin, isipokuwa kwa udhuru. Alkhala kwa maana anataka kwenda haja. أن يتناعل كفافيات إلا لعذر يسبقوا كوذور ويستر رأسه ناتك استير كتشاك وينحي ما فيه ذكر الله تعالى ورسوله ناتجيبوش أنا كلي أمباتشو أو تكيبوش كلي أمباتشو كنا دنياك وتاجي والله نمتمواكي صلى الله عليه وسلم وكل اسم معظم نكيل جينا لن يكتكوزوا وكل اسم معظم نكيل جينا لن يكتكوزوا فإن دخل بالخاتم أكينجي نبيت ضم كفه عليه أتكونج أتكيكونج كالجنجة جاكي جوياكي ويهيئ أحجار الاستنجاء na atayandaa mawe kustanji. Wayakula inda dukhul bismillah, na atasema wakati wa kuingia bismillah, kwa jina la Allah ninaingia. Allahumma, ewe Allah, inni a'udhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith. Ewe Allah, kika mimi najilinda kwako na mashitani wanawake na mashetani wanaume na mashetani wanawake. Wa inda alkhuruj, na wakati wa kutoka, ghufranak, tasema naomba msamaha wako. Alhamdulillahi alladhi adhhaba anni aladha, sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye ameniondoshea mimi udhia. Wa afani, na ameniondoshea niyachukiayo أو نناوي يشكيا. ويقدم داخلا يسارا، نتنغوليزا هل يكون من يكوينجيا مقواكي وكشوتو أو بندواكي وكشوتو، وخارجا هل يكون من يكتوكا يمينه كل يقواكي. ولا يختص ذكر الدخول والخروج، ولا يختص ذكر الدخول والخروج، نوالا هيوسيكي ذكر يكوينجيا نكتوكا هيوسيشي فيب jawabu itakujia huko mbele. Nasema jawabu itakujia huko mbele. Wala yakhtasu dhikru ad-dukhuli wal khuruj, na wala haitahusika dhikri ya kuingia na kutoka. Wa taqdimu al-yusra wal yumna, na kutanguliza kushoto juu ya kulia, na kutanguliza kushoto na kulia. Wa tanhiyatu dhikri llahi ta'ala wa rasulihi, na kuepusha utajo wa Allah na mtume wake. Bilbunyani, hatuhusiki na majengo tu, بل يشرع في الصحراء أيضا. بالي imewekwa sheria katika mawanja vile vile, yani hilo bali pia limewekwa kwa ajili ya kwenye mawanja vile vile. Wala yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ard, na wala hata inyanyua nguo yake mpaka akaribie katika ardhi. Wa yurkhiyahu qabla intisabihi, na atayachia kabla ya kunyanyuka kwake. Wa ya'tamida fil julusi ala yasarihi, na ataegemea juu katika kukaa kwake juu ya upande wake wa kushoto. Wala yutila, na wala hatarifusha kukaa chooni. Wala yatakallama, wala hatazungumza. Fa idha qata'a albawlu, utakapokatika mkojo. Masaha biyasarihi min duburihi ila ra'si dhakari, atapaka atapangusa kwa mkono wake wa kushoto kutoka kwenye tupu yake ya nyuma mpaka katika kichwa cha dhakari yake. Wayanthura bilutfin thalatha, na atakunuta kwa upole mara tatu. Wala yabula qaiman bila udhrin, na wala hata kujua hali ya kusimama pasi na udhur. Wala yastanjia bilmai fi mawdhihi, na wala hatastanji kwa maji katika mahala pake. In khafa tashishan, akiogopa kutia rasharasha. Wala yantaqila fil marahid, na wala hatagura katika vyoo. Wayubida fi sahra, yani katika mirhad hatagura, atakuwa pale pale atastanji. Wayubida, na atakwenda mbali. Fi sahra, katika mawanja. Wayastatir, na atajistiri. Wala yabula fi juhrin, na wala hatakujua katika tundu. Wa mawdhi sulbin, na mahali pagumu. Wa mahabbi rihin, na mavumio ya upepo. Wa mauridin, na mahali pa kuchota maji. Wa mauridin, na mahali pa kuchota maji. Wa mutahaddathi nnasi, na mahali pa kuzungumzia watu. Wa tariqin, na njiani. Wa tahta shajaratin muthmiratin, na chini ya mti wenye kuzaa matunda. Wa inda qabrin, na mbele za kaburi. Wa fi ma'in rakidin qalilin, na katika maji yaliyotuama machache. Jarin, wa fi ma'in rakidin, na katika maji yaliyotuama. Wa qalilin jarin, na machache yenye kutembea. Wa mustaqbilin ash-shamsi wal qamar, na mwenye na pia si mwenye kuelekea jua na mwezi. Wa baitil maqdis, na kuelekea baitil maqdis. Wa mustadbirahu, mwenye na pia asiwe ni mwenye kuipa mgongo. Tushatoa maelezo kuhusu haya. Wa yahrumu albawlu ala mat'umin, na ni haramu kukojolea chakula. Wa adhmin, na mfupa. Wa muadhamin, na kitu chenye kutukuzwa. Wa qabrin, na kaburi. Ni haramu kukojolea chakula na mfupa, kwa sababu ni taamu ikhwani na aljin. Wa muadhamin, na kitu chenye kutukuzwa. Wa qabrin, na kaburi. Wa fi masjidin, na ni haramu kukojoa katika msikiti. Walau fi ina'in, japokuwa katika chombo. Yani kwa ndani ya msikiti, lakini wakojoa ndani ya chombo chako, mathalan una birika yako wakojoa humo, au kama ni chupa wakojolea, ni haramu. Wa yahrumu istiqbalu alqiblati wastidbaruha bibawlin au ghaitin, ni haramu kuelekea qibla na kukipa mgongo qibla kwa baul, kwa haja ndogo au haja kubwa. Fi sahara'i, katika mawanja. Bila hailin, pasi na kizuizi. Wa yubahani fil bunyan, na imehalalishwa hayo mawili ya kuelekea qibla au kukipa mgongo qibla. Fil bunyan, katika majengo. Idha qaruba min asatiri, atakapokikurubia chenye kusitiri. Nahwa thalathat adhru'in, kiasi cha dhiraa tatu. Wa yakfi murtafi'un thuluthai dhira'in, na itatosha chenye kunyanyukia dhiraa mbili. Min jidarin, katika ukuta. Wa wahdatin, na shimo, pengine kengine ni ya shimo. Min jidarin, katika ukuta. Wa wahdatin, na shimo. Wa dabbatin, na mnyama. Wa dhailihi almakhi kubalat alqibla, na mkia wake wenye kushuka upande wa qibla. Wa dhailihi, ukaelekea mkia wa nini? Mfano kama mkia wa farasi. Wa dhailihi almarhi, na mkia wake wenye kushuka قبالة القبلة وبند وقبلة فالاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة مزنجتيو كتك موانجا نكتك مجينجو وسترة فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع وسيفة أو كياسي أتقربيا كوني سترة هيو وذراع تاتو وهي ثلثة ذراع نهل يكوى هيو سترة إن أوريفو وذراع مبيلي ثلث مبيلي ذراع جاز فيهما لتجوزو ولكي قبلة كتك ما ينيوهاي كتك الصحراء كتك البنيان وإلا نكما سهيبو فلا حيث جوزو إلا في المراحيض اسبقوا كتك فيو كساسا فيجوز مع الكراهة يتجوز بمجنو مكروه وإن بعد جدارها أو قصور لما موجة أو يبقوا مبالي وكتواكي أو كوا مفوبي ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة لكتباسا كستانجي وكل ذاته كتبكا خارجة من السبيلين yenye kutoka katika moja ya njia mbili la rihin na haitapasa kwa sababu na si kwa ajili ya kupata si kwa ajili ya upepo la rihin na si kwa ajili ya upepo yani haitapasa kustanji kwa sababu tutakuwa na upepo wadudin na kufunza na funza si kwa sababu kutakuwa na funza wa hasa na kijiwe wa ba'ra na kinyesi kikavu bila rutubatin pasi na umajimaji kinyesi kiko kikavu kinaitwa bara sawa kama vile kinyesi cha nani changamia albaratu tadullu ala albair sawa walbara ni kinyesi kikavu watakfi alahjaru walau fi nadirin na itatosheleza mawe japokuwa katika najis iliyokuwa nadhira iliyokuwa nadhira kadamin kama vile damu وتعقيبها بالماء أفضل نكيفوتشيا هيماوي وماجي نبورا زيدي وتعقيبها نكيفوتشيا هيماوي بالأحياء بالماء وماجي أفضل نبورا ويغني عن الحجر كل جامد طاهر نيت تشيليزا كوى تجيوي كلا كلي تشكوى كيكاف كلا كلي تشكوى كيكاف كلا كلي تشكوى جامد طاهر كلي تشكوى طهارة قالع للنجاسة chenye kukungua najisi kitu kingine chochote ambacho kikotakuwa kiko jamii kitakuwa cha maji maji kama hivyo kwa makaratasi na vitu vingine lakini kiwe tahara chenye kuondosha najisi ghairi muhtaramin si chenye kuheshimiwa wa matuumin na si chenye kuliwa kajildi almadhak almudhakka qabla aldibaghi kama ngozi ya mnyama aliyechinjwa kabla ya kudabighiwa ngozi yake unaweza kuitumia falaw istamala ma'an ghayra alma'in ghayra alma'i law litumia kitu kioevu kisichukua maji au najisan au litumia najis au tara'at najasatun ajnabiyatun au ilizuka najisi kando au intaqal au ilhama najisi au intaqala ma kharaja minhu min mawdi'ihi au kiligura kile kilichotoka kwake katika sehemu yake أو جف أو كلكوكا أو انتشر حال خروجه أو كل أو لتفكا لتوانيك وكتوه تفكواك وجاوز الألية والحشفة نيكفوكا أو كبتوكا كليو أو كتتذكر تعين الماء يملزم ماي هابو يتكو ماي يملزم لزم وتمي ماي فإن لم يجاوزهما يسيبو يبتوكا هاي مويل كفى الحجر يمتوشا لمتوشا جيوه ويجب إزالة العين لكتباسا كوندوش الذات واستيفاء ثلاث مساحات لكتميزا مباكو متات واستيفاء ثلاث مساحات لكتميزا مباكو متات يعني مبانغوسو متات إما بثلاثة أحجار إما كما يمتات أو بحجر له ثلاثة أحرف أو كجيوي لني انشتات لني بانديتات jiwe na pande tatu upande huu kisha upande huu na upande mwingine wa in anqa biduniha japo likitakasa kwa chini hayo mawe matatu lakini lazima yawe matatu pingine za kutumia mara moja tu likawa pametakasika lakini lazima yafike matatu fa illam tunqith thalatha, isiposafisha mawe matatu, wajaba al-inqa'u, utapasa kusafisha, wanudiba itarun, na kumisuniwa kufanya witri. Wayundabu al-ayyabda bil-awwal min muqaddami safha al-yumna, na kunasuniwa kuanza kwa lile jiwe la kwanza kwa sehemu ya mbele ya kalio la kulia. Wayumirruhu, na atalipitisha ile jiwe ila mawdhi ibtidaihi, mpaka mahali pa kuanzia kwake. Thumma yaakisu bithani, thumma yaakisa bithani, kisha atafanya kinyume kwa lile la pili. Thumma bithalith ala safhataini wal masrubah, thumma bithalith ala safhataini, kisha kwa lile jiwe la tatu atapitisha kwa lile jiwe la tatu juu ya makalio mawili. Wal masruba, na tundu ya dhakar, au ni tundu ya haja kubwa pia ni masruba, tutakuwa sawa sawa. Wal masruba, na tundu ya haja kubwa. Wayajibu wad'uhu awalan, na kutapasa kuliweka kwanza. Bimawdhi'in tahirin, kwa mahali palipokuwa tahara. Thumma yumirruhu, kisha atalipitisha. Wayukrahu listinja'u biyamini, na ni makuruhu kustanji kwa mkono wake wa kuume, au kwa mkono na kwa mkono wake wa kuume. Waliyakhudhi alhajara biyamini, na alichukue jiwe kwa mkono wake wa kuume. Wadhakara bishimalihi, waliyakhudhi na alishike alhajara jiwe. Waliyakhudhi alhajara biyamini, na alishike jiwe kwa mkono wake wa kulia. Wadhakara bishimalihi, na dhakara kwa mkono wake wa kushoto. Wayuharikuha, na atalipitisha atalitingisha. والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء, نيلوك أفضل أن كتنغوليزا كستانجي جو يوضوء. فإن أخره عنه صحة, أكي تلويش الاستنجاء ويبوشنه وضوء وتصيح وضوء, أو عن التيمم, أو أكي تلويش الاستنجاء كي تلويش التيمم, فلا حيث تصيح التيمم كما نوضوء وتصيح, لكن كما كتيمم وكتصيح. Haya, mtu ajui utastanji vipi, si udhu utachanguka. Yani umekidhi haja, alafu ukaanza kutawadha, ukaanza kutawadha udhu kwanza, alafu baadaye ndio ustanji. Ni jaiz, sawa. Inawezekana za kutumia karatasi ya kutumia jiwe, inawezekana bila kushika utupu wako, lakini kama ni kutayama haitafaa mpaka uweze kustanji kwanza. Babu lughusli yajibu ala rajuli min khuruji almani, utapasa, huu ni mlango wa josho, utapasa juu ya mwanamme kutokana na kutokwa na mani. Wa min ilaji alhashafa fi ayi farjin kana, na kuvisha kichwa cha dhakari katika tupu yoyote iliyokuwa. Qubulan au dubura, tupu ya mbele au tupu ya nyuma. Dhakaran au untha, mwanamme au mwanamke. Walau bahimatan, japokuwa mnyama. Wasagiran fi sagirin, na mtoto katika tupu ya mtoto. Itapasa nini? Kuoga janaba. Wayajibu ala almar'a min khuruji maniyiha, na kutapasa kwa mwanamke kutokana au kwa sababu ya kutokwa na manii yake. Wa min ayi dhakarin dakhala fi qubuliha au dhuburiha, na kwa dhakari yoyote iliyoingia katika tupu yake ya mbele au ya nyuma. Walau ashalla, japokuwa dhakari hiyo ni dhakari iliyopooza. Au min sabiyin, au ni dhakari ya mtoto mdogo. Wa bahimatin, la mnyama. Wa min alhaidhi, na atahoga kutokana na hedhi. Wa nifasi, na nifasi. Wa khuruji alwaladi jafan, na kutoka mtoto hali ya kuwa ni mkavu. Wa innama yataallaku bitaghyibi jamii alhashafa, na hakika hapana vingine kutafungamana kwa kuzamisha, kwa kuzama kichwa chote cha dhakari, ndio itakuwa atatakiwa aoge. Walau raa maniyan fi thawbin, na lau mtu aliona manii katika nguo. Au firashin, au katika tandiko. Ambalo yanamu fihi, analala katika tandiko hilo. Maaman, pamoja na yule ambaye. Yumkinu kaunuhu minhu, unawezekana kuwa manii haya toka kwake. Nudiba lahumal ghuslu wala yajib, utasuniwa kwa wao wawili kuoga, na wala sio wajib. Wala yaktadi ahaduhuma bil akhar, na wala hatamfuata katika swala mmoja wao kumfuata mwingine. Yani ikiwa ndio hivyo basi hakuna kile mmoja atasali peke yake. Wa illam yanam fihi ghayruhu, na asipolala katika tandiko hilo mwingine asiyekuwa yeye, lazima hulghuslu, utamlazimu yeye kuoga. Wa yajibu alayhi i'adatu kulli salati la yuhtamalu huduthu al-mani ba'daha. Hapo sasa mwe makini, na kutapasa juu yake kuirudia kila swala ambayo haiwezekani, haikuwezekani kuzuka manii baada yake. Lakini yundabu i'adatu ma amkana kaunuha ba'dahu, lakini kunasuniwa kuirudia swala ambayo kumewezekana kuwako hiyo swala manii, kuwako manii, kuwapo kuwako hiyo swala ni baada ya hayo manii. Haya, mtoka usingizini, kiwachangamsheni akili hapo. Swala ipi hiyo inawezekana kuwa kuzuka manini baada yake? Nani anaweza kutoa maelezo? Tulitoa maelezo siku za nyuma. Nani anakumbuka? Umeona manii baada ya kuswali ya dhuhuri ikawaje? Asema itapasa, sikiliza, itapasa juu yake kuirudia kila swala inayowezekana kuzuka manii baada yake. I'adatu kulli salati, ambayo haiwezekani kuzuka manii, itapasa kuirudia, itapasa juu yake kuirudia kila swala ambayo haiwezekani kuzuka manii baada yake. Lakini pia kutasuniwa kuirudia kila swala ambayo imewezekana kuwa hiyo swala ni baada ya kuzuka manii. Ufafanuzi. Na kuna nini mwisho mchana? Mwisho wa mchana kaja una manii. Ezungumza maneno kuliza. Alafu wewe usinieleweshe mimi, zungumza tu. Na nitufanye sasa ndio kwa darasani waeleweshe wanafunzi hapo. Asembu iwaeleweshe. Kwa atarudia swala, si hapa sema wajibu alayhi i'adatu kulli salati, utapasa juu yake kuirudia kila swala ambayo haiwezekani kuzuka manii baada yake. Mbona wazungumza kama wazungumza kinyume sasa, kwamba hatarudia? Tafadhali. Ameshindwa kuelewesha. Mtu ameona manii saa nne asubuhi. Ndio maana nasema wajibu alayhi i'adatu kulli salati, utapasa juu yake kuirudia kila swala ambayo la yuhtamalu huduthu al-manii ba'daha, hakuhitamili kuzuka manii baada yake. Kwa hiyo hapa hitamili kwamba manii haya akayapata baada ya kuswali alfajiri. Yani kama sasa hivi hapo uangalie hivi, unaona nguo yako ina manii, haya imetoka saa ngapi? Itakuwa usiku. Sasa kama ilitoka usiku, ina maana wewe uliswali alfajiri na janaba. Sawa. Kwa hiyo asema itapasa kuirudia kila swala ambayo haitamili kuzuka manii baada yake. Haiwezekani kuwa manii yalizuka baada yake. kila ilivyo itakuwa ilizuka kabla, ndio nataka kusema hivyo. Sawa, itapasa kuirejea swala ambayo kila swala ambayo nitabadilisha maneno hapo kidogo, itapasa kuirejea kila swala ambayo inawezekana kuwa manii yamezuka kabla ya swala hiyo. Swala itapasa kuirudia, kwa kama ni swala moja, swala mbili, swala tatu. Lakini mfano wa wazi kama sasa hivi tumeswali sisi swala gani? Alfajiri. Tumetoka kuswali, tumejuka kwenye darsa hapa. Haya manii yametokea wapi? Sasa wewe waona manii kwenye nguo yako uliovaa. Haya manii vipi? Ah, ya jana haya wakati nimelala, pengine ndio nguo uliolalia hiyo. Basi hayo ilikuwa kabla. Wewe utakiwa ukaoge uje uswali tena, ndio maneno hayo. Ya kipengele cha pili, lakini yundabu i'adatu ma amkana kaunuha ba'dahu, lakini kunasuniwa kurejea ile swala ambayo kumewezekana kuwa swala hiyo ni baada yake hayo manii. Kwa kipengele cha kwanza ukikielewa, cha pili kitakuwa kimekuwa sahihi. Maana yake nini? Sema hiyo kipengele cha pili. Tengeneze maneno kidogo vizuri. Nani, kwa mfano kama tumeswali sasa hivi alfajiri, wewe unaweza kulala kutokana na uvivu ulionao, ukaenda kulala saa tatu saa nne umeamka ukaona una manii kwenye nguo yako. Kwa hiyo inawezekana kwamba manii yamekuja baada ya swala. Yundab sio wajib, sio yajib, yundab ni sunna, unasuniwa kuirejea swala hiyo, kwa sababu kuna ihtimali kwamba manii haya yamekuja baada ya swala. Mnaelewa? Sasa hiyo ibara iangalieni, hiyo ibara iangalieni, najitahidini pia katika kutoa maelezo na kufafanua mwelewe. Sikia maelezo nusu nusu, njiani njiani, kiasi ambacho pia anaonekana yeye mwenyewe kama hujajielewa katika maelezo yake. Wewe mjitahidi kutoa maelezo, maelezo yako wazi, lakini ibara hii nataka wajibu ufahamu, kwa sababu leo masomo, kesho mtakuwa walimu wasomesha watu. Wajibu alayhi, na kutapasa juu yake, i'adatu kulli salati, kuirejea kila swala ambayo la yahtamilu huduthu lmanii ba'daha, hakuhitamili, haiwezekani kuzuka manii baada yake. Kwa maana kwa manii hayo inawezekana, uwezekano ni kwamba ni kabla swala hiyo atairudia. Kwa ni swala, mfano kama ulitoa mfano, labda mtu ameswali adhuhuri, ameswali alasiri, mwisho huko mwisho wa siku jioni, aona katika nguo yake kuna manii, aona manii katika nguo yake aliyoivaa tangu asubuhi, au ndio aliolala nayo, na huu mchana kutwa yeye hakulala. Kwa inawezekana manii haya ni ya usiku. Sawa, na hizi swala zote alizoziswali hizi ameswali akiwa na janaba, atazirudia swala zote hizi baada ya kuoga? Anaendelea kwa vile vile ilikuwa nkienda. Walau jumiat fi qubuliha faqtasalat, na lau alijamiwa katika tupu yake akaoga mwanamke huyo. Sasa walau jumiat, lau alijamiwa mwanamke fi qubuliha, katika tupu yake, faqtasalat, akaoga, thumma kharaja maniyuhu minha, kisha yakatoka manii yake mwanamme kutoka kwenye hiyo, kutoka kwa huyo mwanamke, lazimaha ghuslun akhar, utamlazimu yeye kuoga josho jingine, utamlazimu yeye josho jingine, bishartain, kwa masharti mawili, ahaduhuma an takuna dhata shahwatin la saghiratan, sharti moja lao ni kuwa mwanamke huyo ni mwenye matamanio na si mtoto mdogo, wa thani an takuna qadat shahwataha, sharti la pili ni kuwa na yeye amemaliza matamanio yake, la naimatan wa mukrahatan, na sio mwenye kulala au mwenye kutenzwa nguvu, sio hiyo. Wayurafu almaniyu bitadafuqin au talalludh, na yanajulikana manii kwa kuchupa, yani kutoka kwa kuruka, au talalludh au kusikia raha, au rihi talin, au kwa harufu ya karara la mtende, au kwa harufu ya karara la mtende katika mtende au katika mnazi, kuna kitu kinaitwa karara lile. Sasa kuna harufu fulani hivi kwenye ile karara, harufu yake imefanana na manii, sawa. Ndio asema au rihi talin, au harufu ya karara la mtende, au ajini, au kitonge cha ngano, idha kana ratban, kitakapokuwa ni kibichi, au itakapokuwa manii ni mabichi. Wa bayadhi baydhin, kwani kuja hivyo baydhi, na weupe au na uto wa yai, idha kana jafan, unakapokuwa yanapokuwa nini kukauka. Famata wujida wahidu minha, wakati wowote likipatikana moja katika hayo, kana maniyan mujiban lilghusl, mujiban lilghusl, yanakuwa ni manii yenye kuwajibisha josho. Wa mata fuqidat kulluha lam yakun maniya, na wakati wowote atakapokosekana, na atakapokosekana yote, hayatakuwa manii. Wala yushtaratu albayadhu wathakhana, na wala hakutashurutishwa weupe kwenye manii. Sasa hakushurutishwi weupe wala uzito fi manii rajul, katika manii ya mwanamme. Inawezekana ni majimaji tu, pia siwe na uzito wala siwe meupe. Wala sufura, wala hakushurutishi umanjano warriqa, na wepesi fi manii almar'a, katika manii ya mwanamke. Kwa sababu hii ni sifa ya manii ya mwanamme, na hili ni sifa ya manii ya mwanamke, lakini pia si sharti, lakini manii za kutoka kivingine. Wala ghusla fi madhin, wala hapana kuoga katika madhi. Madhi ni nini? Wa huwa ma'un abyadun raqiqun lazijun, nayo ni maji meupe mepesi yenye kuteleza. Wa huwa ma'un abyadun raqiqun lazijun, nayo ni maji meupe mepesi yenye kuteleza. Yakhruju bila shahwatin inda almula'aba, yanayotoka pasi na matamanio wakati wa kuchezeana na mwanamke. Yani hayatoki kama vile manii wala ladha, ndo maana yake. Wala fi wajhin, wala hapana kuoga katika waji. Nini waji? Wa huwa ma'un abyadhun qadirun, nayo ni maji meupe yenye vumbi vumbi. Thakhilun, mazito. Yakhruju aqiba albawli, yanayotoka baada ya kukojoa. Fa in shakka hal kharijuhu maniyun au madhyun takhayyara, akitia shaka yeye chenye kutoka, chenye kumtoka yeye ni manii au ni madhi, atachagua, atakuwa na khiari. Insha ajalahu maniyan waqtasal faqat, akitaka atayafanya kuwa ni manii na ataoga tu. Wa insha ajalahu madhiyan waghasala ma asaba badana, na akitaka atayajalia kuwa ni madhi, ni madhi, na ataosha kile ambacho kimepata mwili wake. Wa thaubahu, na nguo yake. Minhu, katika madhi hayo. Watawadha wala yaghtasil, na atatawadha wala yaghtasilu, na wala hataoga. Wala afdalu an yafala jamia dhalik, na lilikuwa bora ni kuyafanya yote hayo. Wayahrumu biljanaba ma harama bilhadath, na ni haramu kwa sababu ya janaba yale yaliyoharamu kwa sababu ya hadath. Wakadha lubthu fi lmasjid, na kama hivyo au na hukumu ni kama hivyo kukaa katika msikiti. Au wakadha lubthu fi lmasjid, na kama hivyo kukaa katika msikiti. Wa qira'atu alqur'ani walau ba'dha aya, na kusoma Qur'ani japokuwa baadhi ya aya. Watubahu adhkaruhu, na kuna ni halali adhkari za Qur'an, na ni halali adhkari za Qur'an, sawa. Ikawa ile Qur'ani waisoma kama dhikr, sipingi katika adhkari kuna aya za Qur'ani ndani yake, sio la biqasdi Qur'an, na si kwa kusudia Qur'an. Fa in qasada alqur'an asa, akikusudia Qur'ani atakuwa ameasi. Au dhikra, au akikusudia dhikri, au la shay'a, au akikusudia chochote, jaz, itajuzu. Walahu almururu bimasjidin, na itajuzu kwake yeye kupita msikitini. Wayukrahu lighairi haja, na ni makruhu kupita msikitini pasi na haja. Faslun fi kayfiyati alghusl, hii ni faslu kuhusu namna ya kuoga. Yabda almughtasilu bitasmiya, ataanza mwenye kuoga kwa kusoma bismillah. thumma bi izalati qadharin, kisha kwa kuondosha uchafu. Thumma bi wudhu'in ka wudhu'is salah, kisha kwa kutawadha kama kutawadha kwa swala. Kisha kwa udhu kama udhu wa swala. Thumma yufidhu al-ma'a ala ra'sihi thalatha, kisha atayamimina maji juu ya kichwa chake mara tatu. Nawiyan raf'a al-janaba, hali ya kuwa ni mwenye kunuia kuliondosha janaba au al-hayd au kuondosha hedhi au istibahata as-salah au kuitakia uhalali swala. Wa yukhallilu sha'rahu, na ataziatulia nywele zake. Thumma ala shiqqihi al-ayman thalatha, kisha atamimina maji juu ya upande wake wa kulia mara tatu. Thumma al-aysari thalatha, kisha upande wa kushoto mara tatu. Wa yata'ahadu ma'atifahu, na atapatiliza mikunjo yake, ataipatiliza mikunjo yake, yale maeneo yenye mikunjo mikunjo atayapatiliza. Wa yadluku jasada, na atakisugua kiwiliwili chake au atausugua mwili wake. Wa fil haidhi tuthbiu athara dam, na katika hedhi ataifuatishia athari ya damu, atafuatishia athari ya damu. Firsata miskin, kipande cha pamba chenye miski. Firsata miskin, kipande cha pamba chenye miski, atafuatishia pale. Fa ilam tajid, asipopata kipande cha pamba chenye miski. Fatiban ghairahu, basi ni manukato mingine. Fa ilam tajid, asipopata. Fatinan, basi udongo. Fa ilam tajid shay'a kafal ma'a, kafal ma'u, na asipopata kitu basi yametosha maji. Walwajibu minhu shay'an, na iliyokuwa wajibu katika hilo ni mambo mawili katika hilo josho, eh? Walwajibu minhu shay'an, na iliyo wajibu katika hilo josho ni vitu viwili. An-niyatu inda awwali ghasli mafrudhin, ni nia mbele za mwanzo wa kuosha chenye kufaradhiwa. Wataamimu sha'rihi wa basharihi, na kueneza na kuzieneza nywele zake na ngozi yake. Bilmai, kwa maji, maji yafike kwenye ngozi na katika nywele, katika ngozi, kila sehemu katika ngozi na nywele zote zilizo katika mwili. Hatta ma tahta kulfatin, kulfati ghairi makhtunin, ghairi al-makhtuni, mpaka sehemu iliyo chini ya mzunga wasitahiriwa. Kulfa, sawa. Wama yadhaharu min faraji thayibi, na sehemu ambayo inadhihiri katika tupu ya mwanamke. Thayib, na sehemu ambayo inadhihiri katika tupu ya mwanamke. Thayib idha qa'adat, atakapochuchumaa. Lihajatiha, kwa ajili ya kukidhi haja yake. Idha qa'adat lihajatiha, atakapochuchumaa kwa ajili ya kukidhi haja yake. Walau ahdatha fi athnaihi tammamahu, na lau alipatwa na hadath katikati yake, katikati ya josho, eh? Tammamahu, atatimiza ile josho. Walau talabbada sha'ruhu, walau talabbada sha'ruhu, na lau ziliganda nywele zake. Wajaba nafduhu, utapasa kuzifumua, kuzifumua. In lam yasil al-ma'u batinahu, yasipofika maji ndani yake. Walau talabbada sha'ruhu, na lau ziliganda nywele zake. Wajaba naqduhu, utapasa kuzichangua au kuzifumua. In lam yasil al-ma'a, sababu nafdhu maana yake kuzikunguta. Hapa naqdhu ndiko sawa sawa. Wajaba naqdhu, utapasa kuzifumua. In lam yasil al-ma'u batinahu, yasipofika maji ndani yake. Wa man alayhi najasa, na yule ambaye pana juu yake najisi. Yaghsiluha thumma yaghtasil, ataiosha hiyo najisi kisha ndio ataoga. Wa yakfi lahuma ghaslatun fil asah, na itatosha kwa ajili ya hayo mawili, yani kwa ajili ya kuoga na najisi, kuosha najisi na kuoga. Ghaslatun, kuosha mara moja. Fil asah, katika kauli au tundapo katika kauli iliyo asah, kwa maana kuna nyingine sahihi yasema lazima masah, lazima ghuslan, sawa, au ghaslatan, kuosha mara mbili, kuondosha najisi na kuosha na josho. Walau kana alaiha ghuslu janabati wa ghuslu hayr, na lau palikuwa juu yake mwanamke pana josho la janaba na josho la hayr, ana majosho mawili yanamlazimu. Faghtasalat li ahadihima, akaoga kwa ajili ya moja lao. Kafa anhuma, takuwa limetosha kuyatosheleza hayo mawili, sawa. Sio lazima kwamba sasa oga janaba alafu oga hijosho la hedhi, la, moja limetosha. Waman ightasala maratan wahidatan biniyati janabatin wa jum'a hasala, na ambaye ataoga mara moja kwa nia ya janaba na kwa nia ya josho la Ijumaa, hasala, imepatikana yote mawili. au biniyati ahadihima, au kwa nia ya moja nao, hasala duna al-akhar, litapatikana ile moja kinyume na jingine. Innama al-a'malu binniyat. Faslun fil aghsal al-masnuna. Hii ni fasli, hapa ni kwa kuzingatia kwamba josho la juma sio la fardhi, sawa. Faslun fil aghsal al-masnuna. Hii ni faslu kuhusu majosho yenye kusuniwa. Yusannu ghuslu jum'a, unasuniwa josho la Ijumaa. Wa idaini wa kusufaini wa istisqa, na idi mbili, na kupatwa na jua, kupatwa jua na mwezi, na swala ya kuomba mnyeshelezo. Wa min ghusli al-mayit, wa min ghusli al-mayit, na kutokana kumosha mayit. Wal majnun wa mughma alayhi idha afaqa, na majnun ndo wazimu na aliyeghumiwa watakapozinduka. Walil ihrami, na kuoga kwa ajili ya ihram. Wa dukhuli makkata al-musharrafa, na kwa ajili ya kuingia Makka iliyotukuzwa. Walil wuqufi bi arafa, na kwa ajili ya kusimama Arafa. Wa bil mash'ari al-haram, na kwa ajili ya mash'ari al-haram Muzdalifa. As-sahih ni kwamba hakuna josho pale. Wa thalathatun li rami al-jimali ayyam at-tashriq, na anakusudia thalatha madha? Thalatha madha? Na majosho matatu kwa ajili ya kupiga mawe kwenye vikuta katika ayamu tashriq, zile siku tatu, kila siku josho moja. Babu tayammum. Shurutu tayammum thalatha, sharti za kutayammam ni tatu. Ahaduha an yaqa'a ba'da dukhuli alwaqti in kana li fardin, moja lao ni kutuka baada ya kuingia wakati ikiwa josho ni la faradhi. Au nafli muaqqat, au ni kwa ajili ya sunna yenye kuwekewa wakati. Bal yajibu naqlu turabi fi alwaqt, bali kutapasa kuugurisha mchanga katika wakati. Falau tayammama shakkan fi alwaqt, lau alitayammam hali ya kuwa ni mwenye kutia shaka kuhusu wakati, lam yasihha wa in sadafahu, hakutasihi, haitasihi tayammum, japo ajapo sadifiana na hilo. Wa in sadafahu, ajapo sadifiana na hilo, ikawa yeye hajui kama wakati bado tayari au bado, lakini akatayammam, alafu baadaye kuangalia kutakumbe ilikuwa wakati tayari, pia haitasihi. Ajapo sadifiana na hilo, wa in sadafahu lam yasiha, haitasihi tayammum. Wa in sadafahu, ajapo sadifiana na hilo. Walau tayammama lifaitatin dhahwatan, lau alitayammam kwa ajili ya swala yenye kufutu wakati wa mchana. Falam yusalliha hatta hadarat adh-dhuhr, na hakuiswali hiyo swala ya mchana, hiyo swala iliyomfutu mpaka ikahudhuria dhuhuri, mpaka ikafika dhuhuri. Falahu an yusalliha bihi, itajuzu kwake yeye kuiswali ya dhuhuri kwa tayammum hiyo. Au faitatan ukhra, au kuswali yenye kufutu nyingine. Athani yenye kuna biturabi mtahir, sharti la pili ni kuwa ni kwa mchanga uliotahara, khalisin, uliotakata, mutlaqin, wenye kutalikiwa, yani mchanga mutlaq. Lahu ghubarun, wenye vumbi, walau bi ghubari ramlin, japokuwa kwa vumbi la changarawe. Wala ramlin mutamahisin, la ramlin mutamahis, na sio changarawe zenye kutakata. Wala biturabi mukhtalitin bidaqiqin wa nahwi, na wala si kwa mchanga kwenye kuchanganyikana na unga na mfano wa unga. Wala bijisin, wala si kwa jasi, kwa jasi ya mchokaa. Wasuhafati wasuhakati khazafin, na wala si kwa vinzaya nzaya, kwa unga wa vinzaya nzaya. Wala suhakati khazafin, wala si kwa unga wa vinzaya nzaya, yani unga wa vigae, unga wa vigae. Haifai kutayamma labda taili zimevunjika vunjika unga wake ule, kwa sababu tayamma kwa unga ule itwa suhaka khazafi, unga wa vizaya nzaya au unga wa vigiri nyenza. Ndio Kiswahili vya zamani vimepotea, ndio vipata kwenye vitabu vya fikri, vigiri nyenza. wa mustamalin, wale si kwa mchango wenye kutumiwa, wa huwa ma ala al-udhi, nao ni yule ambao uko juu ya kiungo, wa ma tanathara anhu, na uliopukutika kutoka kwake. Athalith, sharti la tatu, al-ajzu an isti'mali al-ma', kushindwa kuyatumia maji. Fayatayammamu al-ajizu an isti'malihi, atatayammamu aliyeshindwa kuyatumia maji, an al-ahdathi kulliha, kutayammamia mahadathi yote. Wa yastabihu bihi al-junubu wal-ha'id, na ataitakia uhalali kwa hiyo tayammum, mwenye janaba na mwenye hedhi, ma yastabihani bil-ghusl, yale ambayo anatakia uhalali kwa josho. Fa in ahdatha ba'dahu, na akipata na hadathi baada yake, baada ya tayammum, haruma ma yahamu bil hadath, itakuwa ni haramu yale ambayo ni haramu kwa sababu ya hadath. Yani mtu amepata na janaba, hakupata maji au hakuweza kuyatumia maji, akatayammam, ina maana janaba limeondoka. Akipata na hadath, basi itakuwa haramu kwake ni yale ambayo ni haramu kwa mtu mwenye hadathi ndogo. Sio tena kwamba bado janaba lipo, itakuwa maadamu amepata hadath, basi janaba bado lipo, itakuwa ni haramu kwake yale ambayo ni haramu kwenye janaba. La, nafahamu ibara, tafahamuna alibara. Walilajizi asbabu, na kuna kwa kushindwa sababu nyingi. Kushindwa kuna sababu nyingi. Ahaduha faqdul ma'i, moja yao ni kukosa maji. Fa intayaqqana adamahu, akiyaqini kukosekana kwake. Tayammama bila talab, atatayammam pasi na kuyatafuta. Wa intawahama wujudahu, na akigezageza kupatikana kwake, yani akidhania. Wajaba talabuhu min rahlihi, utapasa kuyatafuta katika kambi yake au katika mtaa wake. Mathalan kwenye kambi ya watu wako safarini, mara nyingi ikizungumza tayammum yazungumza watu wakiwa safari. Sasa labda mmepiga kambi mahali, mmekwenda mmesimama mahali, mmeweka mahema yenu, mmepiga kambi hapa. Kwa hiyo wewe pengine labda mmeteremka hapo msafarini, watu 200, watu 300, watu na mahema yao. Kwa hiyo maji huna, utatafuta kwenye ile kambi yako mliposimama pale. Tunasema wajaba talabuhu min rahlihi, utapasa kuyatafuta hayo maji katika kambi yake. Wa rifqatihi hatta yastawibahum, na wasafiri wenzake. Wa rifqatihi, na wasafiri wenzake. Hatta yastawibahum, mpaka awamalize kambi hema moja baada ya nyingine. Bwana una maji wewe? Bwana una maji wewe? Moja baada ya nyingine. Hatta yastawibahum, mpaka awamalize. Au la yabqa min alwaqti, au kusibakie katika wakati. Illa ma yasau salata, isipokuwa kiasi ambacho kinakunjukia swala. Kwamba sasa wakati uliobakia nimeshatafuta, sijapata maji, na kipindi kilichobakia hiki chatosha kuswali tu, ah, basi tayammam. Wala yajibu talabu min kulli wahidin bi'aini, na wala haitapasa kutafuta kwa kila mmoja kwa dhati yake. Bali yunadi, bali ataita, man ma'ahu ma'un, man ma'ahu ma'un walau bithaman, ni nani ambaye yuko pamoja naye maji japokuwa kwa thamani. Sawa, atauliza. Thumma yanzuru hawalaihi, kisha atatazama kando kando yake. In kana fi ardhin mustawiya, ikiwa yuko katika ardhi iliyo sawa sawa. Wa illa, na kama si ama ardhi iko sawa sawa, ina mabonde labda na milima. Taraddada hadda al-ghawth, atazunguka zunguka kiasi cha haddi al-ghawth, atazunguka zunguka kiasi cha haddi al-ghawth. Tumesoma haddi al-ghawth kwenye vitabu vingapi? Kitabu kimoja tu. Kitabu gani? Kwenye al-muqaddima ndio kuna haddi al-ghawth. Huyo atazunguka zunguka kiasi cha haddi al-ghawth, au ghalwatu sahm. Maana yake ni haddi al-ghawth au ghalwatu sahm. Naam, nani anajua? Kiasi cha kupiga ukelele ukiweza kupata usaidizi. Ghalwatu sahm, unapotua mshale. Haya, basi atatafuta kiasi hicho. Taraddada ila haddi al-ghawth, atazunguka zunguka kiasi au mpaka haddi ya ghawth. Wa huwa bihaythu law istaghatha birufqatihi, nayo haddu al-ghawth, wa huwa, na hiyo haddu al-ghawth ya mitafsiri, bihaithu kwa sifa, bihaithu ma la wistaghatha kwa sifa, lau alitaka msaada, birufqatihi kwa wasafiri wenzake, maashtighalihim biakwalihim wa afaalihim, pamoja na kushughulika kwao na maneno yao na vitendo vyao, pengine watu wazungumza wanafanya kazi zao, la aghathuhu, wangeweza kumsikia la aghathuhu wakamwokoa au wakamsaidia. Illa miyakhaf dharara nafsi au mali, asipoogopia madhara ya nafsi au mali, au sa'ida jabalan saghiran qariban, au akipanda jabali dogo lilo karibu, anaweza kufanya hivyo. Wayajibu an yaqa'a talabu ba'da dukhuli alwaqt, na kutapasa kupatikana talab, kutafuta, kutuka kule kutafuta baada ya kuingia wakati. Fa in talaba, akitafuta, falam yajid, asipate maji, watayammam, na akatayammam, wa makatha maudhi'ahu, wa arada fardhan akhar, na akakaa mahali pake pale pale, na akakusudia fardhi nyingine. Fa in lam yahduth ma yuhimu ma'an, kisipozuka kile ambacho hudhanisha kupatikana maji, wa kana tayaqqana al'adama bitalab, na alikuwa bitalabi alawwal, na alikuwa ameyakini kwa kukosa maji kwa kutafuta kwa kwanza, jawabu ni kutayamama bila talabin, atatayamama pasi na kutafuta. Yani ma, mtu mfano alitafuta maji akakuyapata, akatayamama kisha akakaa pale pale mahali pale pale alipokaa mara ya kwanza ambapo alitafuta maji hakuyapata, ikaja faradhi nyingine, sawa. Alafu hakuna ishara yoyote ilijitokeza kwamba labda kuna maji yatakuwa yamepatikana, labda kuna mawingu ya mvua au kuna kitu gani, hakuna kitu chochote kilichoonyesha kwamba kuna maji yanaweza kupatikana au kuna wasafiri wapya wamekuja, na yeye alishayakini ya kukosekana maji, atatayamam na hata ambiwa tena kayatafute maji, atatayamam bila kutakulia kuyatafuta, hata ambiwa tena nenda kazunguke hadi al-ghawthi, la tayamam tu kwa sababu ulishayatafuta ukayakosa. Sawa. Wa illa lam yatayaqqanuhu, na asipo yaqini, au wajada ma yuhimuhu, au alipata kile ambacho kile kinachodhanisha maji, au wajada ma yuhimuhu, au alipata kile kinachodhanisha maji, kasahabin, kama vile kiwingu, warakbin, na msafara, kuna msafara mpya umeingia hapo, pengine utakuwa una madungu ya maji, viriba vya maji, wajaba talabu al-ana illa min rahlihi, utapasa kutafuta hivi sasa isipokuwa katika kambi yake, aende kwenye sehemu nyingine akatafute. Wa antayaqana wujuda almai ala masafatin, na akiyaqini kupatikana maji katika masafa ambayo, yataraddadu ilaiha almusafir lilihtitabi, anataraddadi, anakwenda na kurudi kwenye masafa hayo mwenye kusafiri, lilihtitabi, kwa ajili ya kutafuta kuni, lilihtitabi, sawa, lugha mpya tunaitumia hapa, lilihtitabi, kwa ajili ya kutafuta kuni, walihtishashi, na kwa ajili ya kutafuta majani, majani ya wanyama, walihtishashi, na kwa ajili ya kutafuta majani, wahiya fauka haddi lghauthi, na sehemu hiyo ni zaidi au ni juu ya haddi lghauthi, au alima annahu yasiluhu bihafrin qaribin, au walijua kwamba yeye atayafikia hayo maji kwa shimo lilikuwa karibu, kwamba nikichimba hapa kiasi cha mita kadhaa mbili au tatu utapata maji, wajaba qasduhu, utapasa kuyakusudia hayo maji, illam yakhaf dharara, asipoogopia madhara. Fa in kana fauqa dhalika, ikiwa ni zaidi ya hivyo, ikiwa ni juu ya hapo au ni zaidi ya hivyo, falahu tayammum, utajuzu kwa yeye kutayammam. Lakin in tayaqqana annahu la law sabara ila akhir alwaqti wa ila akhir alwaqti wajada, lakin akiyakini kwamba yeye lau alisubiri mpaka mwisho wa wakati atayapata maji, fantidharuhu afdalu, kungojea kwake ni bora zaidi. Wa in dhanna dhalika, na akilidhania hilo, fal afdalu tayammum awwal al waqti. Sasa hapo sio yaqini, yani akimona yaqini kwamba lau atasubiri atayapata maji mwisho wa wakati, basi bora asubiri maji, lakini akidhania tu, sio kwamba yaqini, akidhania tu. Wa in dhanna dhalika, akilidhania hilo, fal afdalu tayammum awwal al waqt, basi ndio bora ni kutayammam katika mwanzo wa wakati. Walau wahabahu insanu ma'an, lau mtu alimpa yeye maji, mtu mwingine amekuja kushika maji bwana, au aqradahu iyahu, au alimkopesha hayo maji, au aarahu dalwan, au alimwazima ndoo, bwana ndoo ya kuchotea hii na kuwazima, lazimahul qabul, kutamlazimu yeye kukubali. Hapana, jazakallahu khair, mimi basi bwana. Sasa wewe utapata wapi maji? Na maji ushapewa zawadi hayo. Kwa lazima ukubali, usipokubali utapata dhambi. Wa in wahabahu au aqradahu thamanahu, na akimpa yeye zawadi au akimkopesha yeye thamani ya kununua maji, fala, hakupasi kukubali, kwa sababu ndani yake kuna minna tayari. Bwana kukopesha hii shilingi 5000 utanunua maji, sio lazima ukubali, hapana, mimi sitaki deni. Wa in wajada almaa aw ad-dalwa yubaa bi thamani mithli, na akiyapata maji au akiipata ndoo ya kuchotea huuzwa, au yubaani, katika baadhi ya chapa vinauzwa vitu hivyo viwili, bithamani mithili, kwa thamani iliyo mfano. Wa huwa thamanuhu fi dhalika almawdhi, nao ni ile thamani yake katika mahali hapo. Wa dhalika alwaqti, na katika wakati huo. Lazimahu shirauhu in wajada thamana, utamlazimu yeye kuinunua akipata thamani yake. Fadhilan, hali ya kuwa thamani hiyo ni yenye kuzidi. An daini walau muajjala, yenye kuzidi deni, japokuwa deni lenye kupewa muda wa mbele. Walau muajjala, japo likiwa hilo deni, yani walau kana dainu muajjala, japokuwa likiwa deni lenye kupewa muda wa mbele. Wa mu'nati safarihi dhahaban wa rujuan, na gharama za safari yake kwenda na kurudi. Hilo deni, hilo deni la kukopeshwa ya hilo limezidi thamani ya deni, sawa na gharama za safari yake kwenda na kurudi, hiyo thamani ya kuuzwa hiyo. Fa in mtana min bai'ihi wa huwa mustaghnin anhu, akijizuia kununua kwake na hali ya kuni mwenye kujikwasia nayo. Lam ya'khudhu ghasban illa li'atashin, hata yachukua kwa kumnyang'anya isipokuwa kwa ajili ya kiu. Mtu ana maji niuzie, hataki, na yeye mwenyewe wale hana janai, kunayo tu na maji tumekaa tu amekaa na bwana, niuzie maji, pesa hii hapa, mimi siuzi bwana, sitaki na maji yangu. Wa huwa mustaghnin anhu, lam ya'khudhu ghasban, hata yachukua kwa kuyanyang'anya, hutampora maji yake. Illa li'atashi, isipokuwa kwa kiu. Kama kiu kimekushika, utamnyang'anya maji, utakunywa. Sawa, ghasbu ni haramu, lakini sasa kama ni uturra, sio, sheria imekuruhusu. Una kiu cha kufa na kutokusudia. Walau wajada ba'dha ma'in la yakfi taharatahu, na lau aliyepata maji ambayo, lakini katika baadhi ya chapa, walau wajada ba'dha ma yakfi taharatahu, lakini itakuwa sasa sio sawa, maneno ya nyoki ndio nasema baadhi ya chapa sawa sawa. Walau wajada ba'dha ma'in la yakfi taharatahu, baadhi ya chapa, walau wajada ba'dha ma yakfi taharatahu, maneno yatakuwa hayanyooki. Kwa hiyo sawa sawa ni kusema hivyo kwanza, walau wajada ma'an, lau aliyepata maji, la yakfi taharatahu, ambayo hayamtoshi tahara yake, lazima husti'maluhu, utamlazimu kuyatumia. Thumma yatayammamu lilbaqi, kisha atatayammam kwa ajili ya sehemu iliyobakia. Falmuhdithu yutahiru wajhahu, mwenye hadath atataharisha uso wake. Thumma yadaihi, kisha mikono yake. Ala tartibi, juu ya mpangilio. Waljunubu, na mwenye janaba. Yabdau bima sha, ataanza kwa sehemu anayotaka. Wayundabu aali badali, na kunasuniwa sehemu ya juu katika mwili wake. Athani, ya pili, khaufu atashi nafsihi wa rafiqihi wa hayawani muhtaramin ma'ahu, ni kuogopea kiu cha nafsi yake. Wa rafiqihi, na wasafiri wenzake. Wa rafiqihi, na wasafiri wenzake. Wa hayawani muhtaramin ma'ahu, na wanyama wenye kuheshimiwa walio pamoja naye. Walau fil mustaqbal, japokuwa anaogopea kiu kwa wakati wa mbele. Wa yahrumu alwudu'u hina idhin, na ni haramu kutawadha kwa wakati huo. Fayatazawadhu lahu wa lirafiqihi, atayatoa maji hayo kwa ajili yake na kwa ajili ya wasafiri wenzake, kwa maana atayaweka akiba. Wayatayammamu bila iada, na atatayammam bila kurudia swala, upasi na kurudia swala. Athalithu, sababu ya tatu ya kutayammamu, maradhun au sharti ya kutayammam, maradhun yukhafu maahu talafa nafsin au udhwin, ni maradhi ambayo huogopewa pamoja na maradhi hayo kutilifika au kuangamia nafsi au kiungo, au fawata manfaati udhwin, au kufutu manfaa ya kiungo, au hudutha maradhi makhufin, au kuzuka maradhi yenye kuogopesha, yenye kukhofisha, au ziada ta maradhi, au kuzidi maradhi, au taakhira alburi, au kuchelewa kupona, au shiddata alamin, au ukubwa wa maumivu, au shainan fahishan, au ulemavu uliomuovu uliombaya, fi udhwin dhahirin, katika kiungo kilichokuwa dhahir, wa yaatamidu fihi maarifatahu, na kutategemea ndani yake, na anategemea ndani yake maarifa yake, atategemea ndani yake maarifa yake, kwa maana akiangalia haya maji kwa maarifa yake yeye, nikiyatumia yataniharibu meno haya, sawa, yataniharibu kadha au maradhi yatazidi, anategemea maarifa yake katika hilo. Au tabiban yukbalu fihi khabaruhu, au daktari ambaye hukubaliwa ndani yake khabari yake. Wa in khafa min jurhin wala safira alayhi, na akiogopea jeraha na hapana kwenye kustiri juu yake, ghasala sahiha bi aqsa almumkin, ataosha sehemu iliyo sahihi mwisho wa kile chenye kuwezekana. Ghasala sahiha, ataosha sehemu iliyo sahihi iliyo nzima, bi aqsa mumkin, mwisho wa sehemu chenye mwisho wa chenye kuwezekana. Fala yatruku illa ma law ghasalahu taadda ila aljurhi, hata acha isipokuwa sehemu ambayo lau akiosha itapetuka mpaka katika jeraha. Watayamama liljurhi fi lwajhi walyadain, na atatayamam kwa ajili ya jeraha katika uso na mikono miwili. Fi wakti jawazi ghasli lalili, katika wakati wa kujuzu ukiosha kilichokuwa kigonjwa. Faljunubu yatayamamu matashaa, mwenye janaba atatayamamu wakati wote anaotaka. Walmuhdithu la yantakilu an udhwin hata yukmilahu ghaslan, na mwenye hadath hata gura kuacha kiungo mpaka akamilisha kukiosha. Watayamuman muqaddiman ma shaa ghaslan, watayamuman kuosha na kutayamam, muqaddiman ma shaa, hali ya kutanguliza anachokitaka. Fa injuriha udhwahu fayatayamuman fatayamuman, na akijeruhiwa viungo vyake viwili, basi hizo ni tayamum mbili. Hapa panahitaji maelezo, sio amesema maelezo, anasema watayamama liljurhi fi lwajhi walyadain fi wakti jawazi ghasli alalili, atatayamam kwa ajili ya jeraha katika uso na mikono miwili, katika wakati wa kujuzu ukiosha kiungo kigonjwa. Maana yake ni naam, wakati wa kufaa kuosha, sema kwa sauti. Naam. Ndio wakati wa kujuzu kuosha kilichokuwa kigonjwa. Ndio hivyo. Mbona tumeinamisha vichwa? Kwa hiyo hata mfano ana jeraha katika mkono wa kushoto, ametawadha, akashausha uso, ameosha mkono wa kulia, amefika kwenye mkono wa kushoto, pana jeraha pale, atasitisha udhu kwanza, sio? Atatayamam kwa ajili ya lile jeraha pale. Akishamaliza ataendelea sasa mguu wa kulia, akupaka kichwa, alafu mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Ndio hivyo, ndio hivyo jamaa. Alivyosema sawa, nasema alichokusudia ni sawa, alichosema ni sawa sawa. Faljunubu yatayamamu matashaa, walmuhdithu la yantakilu an udhin hatta yukmilahu ghaslan wa tayamuman muqaddiman ma shaa. Maana yake ni mwenye hadathi, mwenye janaba atatayamamu wakati wote anaotaka. Hii liko wazi, kabla, baada, hakuna utaratibu katika kuoga. Anaweza kutayamu, pengine kuna kiungo na janaba, kuna kiungo kina jeraha, ataoga sehemu zote, ataacha ile sehemu ambayo ina jeraha, ataitayamamia ile. Sasa kutayamam, anaweza kutayamam kabla ya kuoga, anaweza kutayamam wakati yaoga, anaweza kutayamam baada ya kuoga. yatayamam matasha, sio sawa? Ndio sema fani junubu yatayamam matasha wal muhdith la yantaqilu an udwin, na mwenye hadath hata gura kuacha kiungo, hata yukmilahu, mpaka kikamilishe, ghaslan, kwa kukiosha, watayammuman, na kutayamma, muqaddiman ma shaa, kwa kutanguliza analolitaka, kuosha au kutayamma. Kwa maana lazima tartibu kwa muhdith, wa injuriha udhuwahu fatayammuman. Tumeeleweka hapo? Wala yajibu mashu aljurhi bilmai wa illa miyadhurahu, na wala hakupasi kupangusa jeraha kwa maji japo yasikumdhuru, japo hayakumdhuru hayo maji. Wa in kana aljurhu ala udhwin, na likiwa jeraha liko juu ya kiungo, ala udhwi tayammum, liko juu ya kiungo cha tayammum, wajaba mashu biturabi, utapasa kulipangusa jeraha hilo kwa mchanga. Yani kwa maana kwamba wewe viungo vyako vya kutayamam ni uso na viganja viwili. Sasa katika moja ya sehemu hizo kuna jeraha, umeshindwa kutawadha kwa sababu hilo jeraha, sasa utayamam, je, utafanyaje? Na pana jeraha tena, sema utapangusa juu ya hicho kiungo, utapasa kupangusa kwa mchanga. Fa in ihtaja li isabatin, akihitajia bendeji, bendeji au lusukin au plaster au jabirati au kichacha. Fa in ihtaja li isabatin, akihitajia bendeji au lusukin au lasukin au plaster au jabiratin au kichacha, wajaba wadhuha ala tuhrin, utapasa kuyaweka hayo pamoja na tahara, kwanza kuwa tahara alafu weke bandaji yako. Wala yasturu illa ma la budda minhu, na hata stiri isipokuwa kile ambacho hakina budi katika hivyo. Sio sasa una kidonda kidogo hapo ufunga mkono wote, funga ile sehemu yenye kidonda na pale panapohitajika pengine pembeni yake. Wala yasturu illa ma la budda minhu, wala hata stiri isipokuwa kile ambacho hapana budi kwa hicho. Fa in khafa min naz'iha, akiogopa katika kukivua kwake, kuivua kwake hiyo isaba au la suku ujabira, wajaba almasfu alaiha, utapasa kupangusa juu yake, kulliha, juu yake yote, bilmai, kwa maji, ma ghasli sahihi, pamoja na kukiosha kiungo kilichokuwa sahihi, watayammumi kama taqaddama, na kutayammam kama ilivyotangulia. Fa in kanat fi ghairi udhwi at-tayammum, ikiwa katika kiungo isichokuwa cha kutayammam, lam yajib mas'uha biturabin, hakutapasa kupaka kwa mchanga, kama ikiwa jeraha liko juu ya kiungo ambacho sio cha kutayammam, utapasa, hakutapasa kupangusa kwa mchanga. Fa in arada fardan akhara wa lam yuhdith, akikusudia au akitaka faradhi nyingine na kupatwa na hadath, lam yu'id aljunub ghusla ghaslan, hata rejea, hata rudisha, hata rudia mwenye janaba kuoga. Wa kadha almuhdith, na kama hivyo mwenye hadath. Wa qila yaghsilu ma ba'da alilihi, na pamesemwa ataosha kilichokuwa baada ya kile kilichokuwa kigonjwa. Wa in wudhi'a bila tuhrin, na ikiwekwa bila ya tahara, sio satiri, satiri ikiwekwa bila ya tahara, wewe ulipoweka hiyo bandeji yako ulikuwa huna tahara, au ulipoweka plaster ulikuwa huna tahara, wajaba nazu, utapasa kuiondosha. Fa in khafa, akiogopa, akiogopea katika kuondosha, fa'ala ma taqaddam, atayafanya aliyotangulia, wa huwa athimun, na hali yako yeye mwenye madhambi, wa yu'idu salata, na atairudia swala, atarudia swala. Wewe ulipofungwa POP hukuwa na tahara wewe, sasa utarudia swala, tafu utapata dhambi. Wala yu'idu in wudhi'a ala tuhrin, na wala hatairudia sala ikiwekwa juu ya tahara au pamoja na tahara. Walam yakun fi a'dha'i at-tayammum, na ikawa hiyo sati haikuwa katika kiungo cha tayammum. Wala man tayammama li maradhin, wala kwa yule ambaye ametayammam kwa ajili ya maradhi hatarudia swala. Au jurhin bila satirin, au jeraha pasi na chenye kusitiri, illa man bijurhihi damun kathirun, isipokuwa yule ambaye kuna katika jeraha lake damu nyingi, yakhafu min ghaslihi, anaogopia kuniosha, fayuidu, atarudia swala. Walau khafa min shiddati albardi maradan mimma taqaddam, na lau aliogopea kutokana na ukubwa wa baridi maradhi kutokana yale aliyotangulia, walam yaqdir ala taskhini almai, na hakuweza kuyachemsha maji, wa tadfiati udhwin, na kufunika viungo au kukifunika kiungo, tayammama wa aada, atatayammam na atarudia swala. ومن فقد ماء وترابا لا ليكس ماجي نمشانج وجب أن يصلي الفرض وحده وتباسى كسولي فراضي بكياك هل يكو بكياك ويعيد إذا وجد الماء لا تيردية فرضه يتكبه بطماجي أو التراب أو يتكبه بطمشانج حيث يسقط التيمم الإعادة فلأباب يتكوه تيمم إناوندوش إناوكوش إناوكوش التيمم كوريجيه فلا يعيد إذا وجد ترابا في الحضر كوي حتى رودية أتكبه بطمشانج في الحضر من نهاية فلأناوك katika liyakut kule vipi hapo na na tiski yako tia joto kuifunika sawa tadfia ni kufunika kwa ajili ya joto yani kwa ni lazima walimalizuni waje kutafsiri kwa lazima au waje kutafsiri malzum kama vile katika al-yaqut kuna ibara iko tofauti na sehemu nyingine katika al-yaqut kuna husulul labani fi jawf katika masala ya radha'a kupatikana maziwa ndani ya tumbo kwenye ibara nyingine utakuta husulu al-labani kufika sasa pale pana lazim na malzum sawa kufika na kupatikana kwa sababu yasingepatikana kama hayakufika na joto na kufunika sawa kupitia joto kiungo au kufunika kiungo kwa ajili ya kupata joto yani kwenye balagha kuna milango hiyo kuna lazim wal malzum au la katika milango ya ilmu albadii wa wajibatuhu sab'a tumalize kipengele hiki fumpumzike kidogo au pumzikeni sasa nyosheni mwili muondoshe usingizi kidogo tumalizie ngwe hii moja wa ila kitabu ndio kimeanza tunahitaji sabu tuna leo kamil na kesho kamil kishukutu tuweza kumaliza insha Allah tukende namna hiyo na kwa sababu sio kila mahali tukona kama hivyo kuna siku nyingine sehemu nyingine tutakwenda kidogo kidogo bila shaka.